że ta historia nie jest o mnie dzisiaj. Wiem, w tym złudzeniu tkwię od zawsze. Napraw wszystko, jeśli umieć. Chcę zapamiętać cię tak jak dobry sen. Dzisiaj proszę nie budź mnie. Teraz gdy jesteś tu, wiem jaki gorzej słów. Nigdy nie mów, nigdy już. Chcę zapamiętać cię tak jak dobry sen. Niby tak, właśnie, niby to już, a tu proszę bardzo, środa, pierwszy dzień lipca, 183 dzień tego roku. Słońce obudziło się 19 minut po godzinie 4. Niedługo będziemy tak mówić, że się obudziło. Na razie jeszcze te wszystkie dni, które przed nami, te najdłuższe, o 21 słońce dziś zajdzie. No a dzień potrwa 16 godzin i 41 minut. Imieniny dziś? A właśnie, Klarysy, Mariana, Teobalda i Haliny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Chciałoby się powiedzieć, ściskamy mocno, no ale w tej rzeczywistości koronawirusa i pozostaje nam powiedzieć tylko pucio, pucio. I won't change my name, no matter what they call me. I lost my own. Leave you till the end. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Właśnie, cieszmy się tym, cieszmy, że jeszcze możemy powiedzieć, że w słońce wzejdzie i to za chwilkę, za 7 minut. Jedna z najdłuższych dni w roku, wciąż przed nami, to podkreślamy, ale jednak mając gdzieś z tyłu głowy, że już dnia ubywa. Miałem nie denerwować, miałem nie przypominać, no ale jednak samo się nasuwa, bo już dzień krótszy od najdłuższego w roku. To, co prawda parę minutek, ale jednak. Prawie 13 minut po godzinie 4. No to ciach, szybciusieńko, mailowo, telefonicznie, smsowo, budzik @polskieradio.pl. 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Wystrzelił z siebie jak z karabinów. A do tego jeszcze będziemy wracać do tychże strzelb. Na razie, środa minie, tydzień zginie, jak mawia klasyk, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I Avicii, a widzisz, aby się dobrze jechało, aby się dobrze biegało, aby się dobrze świętowało. To trzy wątki, które dziś ukradłem z Państwa pierwszych trzech sygnałów. To na dzień dobry. No ale w tym męskim gronie jest i rodzynek. To za chwilkę. Ale wcześniej sygnały od panów, od pana Adama z Jarosławia. Pierwszy sygnał mailowy i zapewnienie, że Podkarpacie zgłasza obudność i na słuch za oknem pełne 20 stopni, bez chmur. I zaraz wystart słońca. Na pracy tak pięknie śpiewają, że dzisiaj plan na środową szybką 15. Wystart tradycyjnie ulubionej naszej 4:44. Serdecznie gratulujemy. Pan Adam z Jarosławia jako pierwszy dziś mailowo. Telefonicznie pan Janek z wahadła Łódź Grudziądz troszkę wypadł z wprawy, bo pamiętamy, że przecież niczym nadzwyczajnym było, by ustrzelić hat-trick, aby dublecik. Oh, tydzień bez dublecika był tygodniem straconym. No ale są i konkurenci i bardzo dobrze. Wtedy siła rośnie i pewnego rodzaju napięcie również. No a dziś pan Janek nie dał szansy, wyciął innych i informuje, że sucho na trasie Piętnacha i tak jakoś zimna, bo jak na początek lipca. No ale do wieści pogodowych i drogowych jeszcze będziemy wracać. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. No i jeszcze sygnał SMS-owy. Dzień dobry z samego rana wszystkim porankowiczom. Toż to dziś, 1 lipca. I chyba na moim zegareczku wyłomotała 45. Czyli to już bliżej do 50. Ze znakiem zapytania napisała nasza słuchaczka. Grunt to zdrowie i optymizm. I tego wszystkim życzę. I oczywiście sobie też. Pozdrawiam serdecznie pani Agnieszka z Młodocina. Jako pierwsza dziś SMS-owa. Tak właśnie. Najważniejsze iść w dobrą stronę. Wszystkiego dobrego. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć.

Johnson, Angielki, lotnika, jako pierwszej kobiety, która samotnie przeleciała z Wielkiej Brytanii do Australii. Urodziła się w 1903 roku, zmarła w 1941. Więcej z historii, także ze świata muzyki, już za niespełna godzinę. Pan Synaptyk w natarciu, za 3 minuty i 33 sekundy najświeższa prognoza pogody. On the fridge needs jumbled as a plum down your bridge. Let's have a couple and move on. You double if you like here. There's not much more you can do here. Sandman is on her side. She'd be rolling over if a wig and a daughter was grieving. You know she loves you when you sing that song. Thunder from a big old bell or a gun. Turn and face the world at the wall. You know your mother's alright. She is the catch in the fire. So look into the mirror, see what they can see. Only I can see. You know your mother's alright. Taki standardzik, kiedy to pan Synoptyk właśnie o punkt 4:30 przypomina. Cóż tam w pogodzie ciekawego? No właśnie, co? Się ochłodziło się, tak jak wczoraj mówiliśmy na zajęciach z meteorologii, że przeszedł front, oczyściło się powietrze, w wielu miejscach poprawiło się, ale jednak chłodniej. A dziś na południu i w centrum kraju pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać, na północnym zachodzie oraz na zachodzie kraju po południu możliwe burze, również z gradem. Najwięcej opadów dziś w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Kujawach. No a propos tych opadów, deszczu i burz, także z gradem, to pamiętamy, choć to zadziwiające, ale jednak sumując opady, to właśnie najwięcej w lipcu tych zsumowanych z całego kraju opadów z całego roku. Może robić wrażenie, że to właśnie w tym miesiącu, a nie dajmy na to w październiku czy listopadzie, ale tak właśnie nauka podpowiada z tych historycznych danych wielu, wielu lat. Najbardziej mokry miesiąc z największą liczbą opadów to właśnie ten, który się rozpoczął 4,5 godziny temu. Wiatr dziś umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65, w czasie burz do 90 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie bez większych zmian, tyle samo co wczoraj, ale w ciągu dnia będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i na termometrach też właściwie temperatura wyrównana, podobnie jak wczoraj. Troszkę cieplej na południu kraju, dziś na wybrzeżu, nad samym morzem oraz na krańcach południowych od 20-22. W centrum kraju i zresztą w większości regionów około 25 stopni, najwyższa temperatura na południu do 28. No taką sobie wymyślił pan synoptyk prognozę na początek lipca. To my tak, muzycznie, między ciszą a ciszą. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. I tylko ciebie wciąż wołam. Ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę. Bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam. Tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę. Bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie. Ważne informacje pogodowe uzupełniamy także ważnymi informacjami drogowymi. Na tę chwilę ta najważniejsza, że już bez utrudnień na drodze numer 77, odcinek Stalowa Wola Sandomierz w Gorzycach w województwie podkarpackim. Wcześniej po kolizji ta droga była zablokowana, teraz przejedziemy bez utrudnień. 77 Stalowa Wola Sandomierz. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, no bo spać się chce i pogoda taka, a nie inna. Być może ciśnienie nie za zbytnio, ale jednak gdzieś

Grecka kiszka na śniadanie, na rozbudzenie. To dlatego, że w Łambinowicach 15, ale nie to najważniejsze. Pierwszy dzień po urlopie u pana Sławka. Ciężko, ciężko. Na razie czas w drogę do pola na dniówkę do godziny 18. No właśnie, a teraz tak na chwilkę tylko się zjawiłem, żeby powiedzieć państwu, że jest godzina... Leciała punktualnie. Może państwo powiedzą, która to godzina, spoglądając na zegarek. Nie, gdzie tam za 16.05? Jak to brzmi? Zupełnie beznamiętnie za 16.05. Nasza ulubiona, 4.44, 44, 44. Duszy i pies, 86. Nocny pociąg, zero wolnych miejsc. Podróż cudów, parę lekkich drak. Po to, żeby życie miało smak. Poznań, dworzec, komisariat. Ale z ciebie wariat, tak pachniało tamto lato. 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. Pośród dzikich namiotowych pól rzeczywisty świat w kolorach dwóch. Bardzo chciała, tak jak ja, jakiś zespół dla nas grał. Powiedziała, że to jej pierwszy raz. Tak pachniało tamto lato 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się w kąciku lipcowych piosenek Seks Bomba i Lipiec 86. Sygnały od państwa. A właśnie, lipiec wita deszczem, ale czasem musi popadać, przyznaje pani Agata z Krakowa. Ptasi koncert obecny za oknem i szykujemy się do pracy. Dobra muzyka też w tym pomoże. No, nie tylko panu Sławkowi, który wrócił do pracy po urlopie. Sygnał także z duńskiej Fioni. Morgen z rana from Middelfart i czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z deszczego chłodnego Finu, ale coraz bardziej wakacyjnie urlopowo. Co aż tam, że deszczowo. Jeszcze jedna nocka, odlicza pan Sebastian. Kłaniamy się. No i troszkę dalej, ale to piękny czas. Wydaje mi się, że na urlopie to na urlopie, to się nie dyskutuje, ale ten najpiękniejszy tuż przed urlopem właśnie. No może w tej wersji tegorocznej koronawirusowej niespecjalnie, ale ten czas przed urlopem, nawet jeśli to 2 miesiące odliczania, tak jak w przypadku pani Aleksandry, 60 dni do urlopu i wrzesień tego roku roku będzie piękny i słoneczny. O, leszczyńskie pozdrowienia i nie tylko to od pani Aleksandry. Kłaniamy się i przyjemnej pracy życzymy za chwilkę w drodze do Wrocławia. A co się zdarzyło dziś w kąciku piosenek lipcowych? No, rzecz jasna, tradycyjnie 1 lipca Uriah Heep i Julie Marling. Na trójkowym budziku, tak, tak, bo zagramy w całości, za 10 minut piąta. Stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart, in my mind, in my soul.